www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. دوستو بزرگو عزیزو، اللہ تعالی نے انبیاء کو بھیجا ہے، کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں، سب کا حاصل اپنے بندوں کے نفوس کا تزکیہ ہے. هو الذي باسط للنبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. قد أفلح من زكاها، هذا نجات الفلاح. اس کا مدار تزکیہ نفسی پر ہے. نبی کی بے صرفی سے ہوتی ہے. هو الذي باعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. قد أفلح من زكاها، کتنی قسموں کی بات کہا ہے. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. أنا معلم لکھتا ہے کہ تزکیہ نفس کی اہمیت پر یہی دلیل ہے کہ کتنی قسموں کے بعد اللہ نے اس کو فرمایا. والشمس وضحاها، نہیں قد أفلح. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أربعة ملتا ما شاء الله ما أمرها سامن في الأبو دينا وين دينا وين دينا بعض يعني توجه دلالي بس عالم نہیں آتے اس کو، لیکن توجه دلالي کی بات ہے. تزکیہ نفس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قسموں بعد نو دس قسموں کا بات فرمایا. بعد میں تین ہے چار و تین و زیتون و طور سینین و حاد البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ چند قسمیں ہیں. یہ سب سے زیادہ قسم اللہ نے ایک ہے. والشمس وضحاها، قسم الشمس کی اور اس کی روشنی کی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور قمر نبی کے بعد ولی آتا ہے، قمر سے مراد ولی ہے، اس کی بھی قسم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. اب نهار بعد یہ دل جائے بالکل ایسے مقابلہ. یہ قسم میں بھی بہت علوم ہے اس کے اندر. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، کبھی دیکھے ہو تفصیل سے سمجھیے. قد افلح من زكاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء. سلوك کے تمام مراتب اس کے اندر بیان کیے ہیں. سلوك اللہ تعالیٰ تفسیر عزیزی تو دیتے ہی نہیں، لوگ مولوی لوگ دیتے ہی نہیں. تمام علوم تفسیر عزیزی میں ہے. شاہ صاحب نے فرمایا کہ تفسیر عزیزی ضرور ہے یہاں عالم کو. تفسیر عزیزی ہم نے پڑھا، اس کو حضرت پڑھایا ہم نے تفسیر عزیزی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. اس کو کچھ جوڑ رہا ہے، شمس ہے، آفتاب اور قمر ملائک سب مربوط ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. sauti ya kinywa, nafsi faala hamaha hudura haa watakwa. Nafsi ilikasema hii usinafsiko takweti bilhamhama wanafsi wamasaba faala hamaha hudura haa watakwa kad aflaha man zakka. Itni kasam baad Allah farmate hain khana maalum likhta hai kad aflaha man zakka hai. इतनी कसमें कहीं अल्लाह ने नहीं खाई, मैं इतनी अहमियत इसकी है, इतनी कसमों के बाद जिसकी तरफ से हमको मिले थे हम जो हो गया वो मैं शाम से बोला मरी जाता वह नहारी राज अल्लाह मैं नहीं लीजा एक शाह बस समय वहां बना वल आदि माता हा वल अक्सी मुमा सल्लाह वह अलहमा फुदूरा वह तकवा वल अफलाह मन जक्का वह तकाब मेरे पास अल्लाह ताला हम सब लोगों को कुरान पाक समझने की तौफीक बरकत दिया है. उसके महबूब हमारे हजरत ने बहुत पढ़ना शुरू किया है, गाल में यही सूरत ही है कोई. मैं सोचा सुबह से 12 बजे दिन तक पढ़ते रहे, अब चक्कर आ गया है तो सीख लेंगे इस सूरत को पढ़ा है. यही सूरत हम लोग पढ़ा रहे हैं. धूप आ गई, अल्लाह ताला ने इन सूरतों में हर सूरत में शुरू नबी के लिए आता है, शुरू की तय कराने के लिए आता है. किताबें के लिए भेजी गई है इसलिए ताकि लोग अल्लाह का रास्ता मालूम करें और तय चले. पूरे किताब और सुन्नत शुरू की किताबें हमारे शाह अब्दुल अजीज साहब के हैं, शाह फजल रहमान साहब के हैं. कोई तसव्वुफ किताब पेश करता था काटो कुरान तसव्वुफ के लिए काफी है, हमको कोई जरूरत नहीं था जो किताब के बारे हटा देते माशा कुरान के सब अल्लाह ताला हम सब लोगों को कुरान के समझने की तौफीक दे. इसे इबरत हासिल करना है, नसीहत कुरान कुल तस्करा है, सुलूक की पूरी भाषा उसके अंदर मौजूद है. सूरह फातिहा खुद पूरे सुलूक का पूरा मजमू है सूरह फातिहा. बारह दोस्तों पद अफलाह मन लगा وقد خاب من دسا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو یہ تزکیہ ہی کا مہینہ ہے, یہ تزکیہ ہی کے لیے قرآن آیا ہے. کتب علیکم السلام ما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ تزکیہ ہی تو ہے تقوا. اس بنا پر یہ رمضان کا مہینہ ہے, دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تزکیہ نفوس کے دولت سے مالامال فرما دے. بہت توجہ دے رہے تھے ماشاء اللہ رمضان इस राह का महीना है. ये गोया जैसे 40 दिन का एक चिल्ला होता है, उसे पूरे साल का एक चिल्ला महीना है. इसमें अपनी इसलाह करना चाहोगे तो इसलाह हो जाएगी. कद अफलाह मन ज़क्का वकद ख़ाब मन दस्सा. अल्लाह ताला हम सब लोगों को तकवा की तरह से लिबास तकवा से आराम फरमा दे. बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी दौलत है लिबास तकवा. कुतुब अलैकुम सलाम कमा कुछ बाला नदी में पालू लालू तत्को मुत्तकी परहेज डाल जाए. इस दिन आप अल्लाह से तकवा की दुआ ही करना चाहिए. अल्लाह आते नफसी तकवा मजक क्या अंत खर मजक क्या अंत बड़ी वह मोला. अल्लाह ताला ने कहा कि बस अपना मजक का बला पाई उसे जिसे तस्किया किया तकवा तैयार किया. तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह आपने तकवा पर फलाह को मरतब किया है तो हम तकवा खुद नहीं अख्तियार कर सकते. आप ही उनको तकवा की तारीफ दिया होता है सिखाइएगा तो खुद उन पर अल्लाह आते रह जाए. जो लगाया वाले होते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि तकवे पर फलाह मरतब है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबदियत राज अबदियत ये कहते हैं कि हम क्या तकवा अख्तियार कर सकते हैं. आप ही तकवे की तौफीक दीजिए तो हम तकवा अख्तियार करते हैं. अल्लाह आते रह से तकवा वजह के हाँ अंत खरवन लगा अंत बड़ी हुआ मोड़ा. भाई जो हजरत ने कहा कि ये नबी सदासन की इंतहाई अबदियत की बात है, ये नहीं कहा कि हम तकवा क्या करेंगे नहीं, बल्कि ए अल्लाह तकवे का अमर किया है और इसी को फलाह को मरतब किया है तो हम तकवा क्या जाने. आप ही तकवा सिखाइएगा तो हम ये भी कहते थे ये अल्लाह अगर हम साहब तकवा हैं तो आप खालिक हैं, अगर हम साहब नफ्स हैं तो आप खाली के नफ्स हैं. जैसे हमारी जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे नफूस की इज्जत कीजिए. Lata, Itirai, Ratramate, Bhot, Otramate, Yaham Ka, Murika, Tete, Exame Bhokta, Kate Ella, Yamay Charu Duhuai, Mato Apni Chani Gasata, the Dutri Kasha Gasata, it was Api Maruka Tahu. मुरीद करने के बाद ये नहीं कि मुरीद हो गया बल्कि उसमें भी इत्तेका अपने ऊपर नहीं है बल्कि खुदा के हवाले किया मेरा मुरीद जरूर है लेकिन आपका बंदा है मुझसे ज्यादा आपका हक है कि आप इसकी दुरुस्त करें इस वजह से फरमाया अल्लाह आते नफ्सी तक्वा व ज़क्किहा अंत खैरुन आप तज़किया करने वाले मैं क्या कर सकता नबी कर रहा कोई पीछे कर सकता है जो भी होता है सबसे अल्लाह ही तरबियत करता है माँ और शुमारा बहुत सारा मैंने हर में कह दिया था कि एक मुझे भी साहब मेरे इंतकाल हुआ घर में तो बहुत परेशान हुए तो कहा कि हमारे शिक्षा का मासूम नहीं गया बहुत परेशान किया था मजदी साहब गए जबकि उनके वाली थे मजदी साहब तशरीफ ले गए अब कैसी इस्लाह होगी कहा असल मतलब ये हकीकी अल्लाह है नहीं मुजद्दी साहब रहे ये न रहे मुरब्बी है उसकी तरह रुजू करो मुरब्बी है ये अल्लाह माँ और शुमारा बहुत साफ हमको तुमको बहाना बनाया है असल में समझा है मैंने हरम बैठ गया कोई इससे भी नहीं समझे कि मैं असल में मुस्लिम रुजू करो अल्लाह की तरफ अल्लाह ही इस्लाह करेगा तो इस्लाह होगी कितने बड़े बड़े मशाए के पास जो रहे जरा भी इस्लाह नहीं हुई नहीं न उन्होंने चाहा न उन्होंने चाहा नहीं हुई इसमें आप उसमें भी रुजू फरमाते थे कि हम हमारा कोई मुरीद होता है तो हम अल्लाह से यही कहते हैं ये अल्लाह मुरीद मेरा जरूर हुआ मगर आपका बदला है आप इसलाह करें ये भी फरमाते जब हम अपनी इसलाह खुद नहीं कर सकते अपनी इसलाह के बारे में हम आप ही रुजू करते हैं कि मुरीदों को हम क्या जाने इस गाना पर मशायख को भी अपने ऊपर भरोसा रहना चाहिए उनको भी रुजू अल्लाह की तरफ करना चाहिए माँ व शुमारा ये बहुत अच्छा लफ्ज है हजरत मोहम्मद मासूम कहते हैं माँ व शुमारा बहाना साकर हमको तुमको बहाने फराए मुरीद है फरा से इस्लाह ये सब माँ तो हैं माँ व शुमारा बहाना साकर हमको तुमको बहाना बनाया है खुदा मोरबी अकेली अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जैसे अल्लाह ताला हमारे खाने पीने के लिए रब है बाकी इस्लाह के लिए भी वही रब है हमारा इसमें भी हमको उसी तरह रुजू करना हो जैसे खाने पीने के लिए रब्बुल आलमीन का मतलब खाना पिलाना चाहिए कहते इस मामले में भी जो हमको जरूरत है इस्लाह और तरबियत की वही हमारी तरबियत करिए तरबियत होगी इस वजह से अल्लाह की तरह हमेशा रुजू अल्लाह की तरफ होना चाहिए बसाए सब वासा है असल अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह आते नफ्सी तक्वाहा व ज़क्किहा नबी कह रहे हैं अल्लाह आते नफ्सी तक्वाहा वो सत्य है अंत हर मंजर का है अंत बली आप उसके बली है मौला माँ अगर साहब नफसा है क्योंकि उसमें इसी है अंत बली हो मौला वो दिन में नहीं था हजरत ही पे जोर देते थे अगर मैं साहब नफसा है तो आप वली नफसा है अंत बली हो मौला इसे इसी तरह इशारा है कि मैं जरूर साहब नफ्स हूँ मगर आप भी तो उसके वली हो खाली तो आपने आपकी भी जिम्मेदारी है मारी इस्लाह कीजिए अल्लाह आते नफ्से मकाम नाम में बहुत बोल चुके हैं अल्लाह अंत बली मौला अल्लाह आते नफ्से तकवा है वह सत्य है अंत खर मंजर का बेहतरीन तस्किया करने वाला है अंत बली हम क्या करेंगे अपने नफ्स को तस्किया हम दूसरे को शेख कोई नहीं कर सकता कि हमने तस्किया किया जब तुम खुद अपनी तरफ तस्किया नहीं कर सकते तो दूसरे की क्या करोगे उसमें रुजू करो अल्लाह की तरफ मुरब्बी हकीकी अल्लाह मुजदी हकीकी अल्लाह माँ और शुमारा बहुत जुमला है मुजदी साहब लिखते हैं या ख्वाजा मासूम माँ और शुमारा बहारा साथ है हमारी इज्जत बाकी रखने के लिए हम लोगों को पीछे भी लगा दिया दरमियान ने असल मुरब्बी तो अल्लाह है हमको दरमियान ने कहा अब हमारी इज्जत बढ़ाने के लिए कर दिया अंत बली अल्लाह अंत खड़ते माना अब अल्लाह तो اعوذ بك من شر ما سمعت نبی کہہ رہا ہے اعوذ میرے دوست جو بزرگ یہ طریق نیستی کا طریق ہے سپردگی کا طریقہ ہے. جتنا اپنے کو اللہ کے وہ سپورٹ کرو گے وکی اللہ تعالیٰ کی. اللہم آخری ہی ایک ضروری تھی. ایک آدمی آیا ہماری اولاد ہے تو بہت پریشان ماشاء اللہ, یہ دعا اللہم آخری کو اللہم آخری ہی نشانی بلنا اللہم آخری ہی ایک ضروری تھی انی تو پہلے کہ انی میں مسلمین ہم دنیا کی تمہاری کیا اصلاح کریں گے, ہماری دنیا کی بھی آپ ہی اصلاح کیجیے. جب ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اپنی دنیا کی کیا کریں گے. اس میں بھی تفویض ہونا چاہیے, تفویض کہ اللہ ہی ہمارے بچوں کو تربیت کرے گا تو ہوگی. اس بات کو ادھر رجوع کرتے رہا کرو. بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم اپنے بچوں ایسی تربیت کریں, یہ وہ دیکھ نکلتے ہیں اور سامنے کرتے ہیں ارے ہم ایسی اصلاح کریں گے. اس کیا ہو گیا مت کیا کہتے ہیں, کوئی دعویٰ کیا تھا اس شخص نے اور گڑبڑ ہو گیا. اس طرح پر اپنی اصلاح کے بارے میں جب ہم قابل اطمینان نہیں ہیں, اس بنا پر مومن کے کام تفویض ہے. سب سے بڑی نعمت تفویض سبوت کرنا اللہ اور امری اللہ. اس بنا پر اللہ شریف ہے, اللہ سے دعا بھی کرو. جتنا وقت جاتا ہے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہم کو محروم نہ فرمائی ہے, چاہے یہ دعا کرو, یہ حضرت کی دعا ہے کہ اللہ ہم نے مبارک مہینہ ہم کو دیا ہے, ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے, ہم آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں. اللہم اصلی لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. کوئی آئے تھے عالم تھے, تو بلکہ فارغ تھے, شاہ صاحب کے شاگرد تھے, وہ بھی کہا ہمارے بچے خراب بنے گئے, یہ پڑھا دیے. اللہم اصلی لی فی شاہی کل بلا تکلنی الی نفسی طرف آئے ولا تنزق مني صالح ما اعطيتني ولا تفتني فيما حرمتني. یہ چیزوں میں ہم کو ہم معلوم کیا ہو کہ فتنے میں نہ ڈالیے. ہم کو ذریت دیا ہے تو صالح ذریت دی ہے, ہماری لوگ وبال نے منائی ہے, ہمارے مال کو عذاب نے منائی ہے, ہماری ذریت کو وبال رجوع اللہ سب کا حاصل. اللہ نے ہم کو atabliq.com the revival of iman اطاعت کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے. اطاعت جو ہم نے پیدا کیا ہے تم کرو, ہم اس کی مدد کریں گے, کیونکہ ہمارا مقصد ہی تم کو عبادت رکھنا ہے. جب تم ذرا توجہ کرو گے ہم تمہوں کو آگے بڑھا دیں گے. یہ میرا دوستوں مشاہد میں رمضان شاہ جی کو شہر الاصلاح بھی کرنا ہے, شہر التربیت ہے, شہر التقویٰ بھی ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس رمضان کے فیوز برکات سے مالا پال فرمائے. اور سب سے بڑی پہلے کا پہل یہ ہے ہمارے نفوس کی اصلاح ہو جائے. آج کتنی نفوس کی امارا بھی ہے, سلوارا بھی ہے, مطمئنہ بھی ہے. اللہ نے نفس کے بھی تین قسم بیان کیا ہے. امارا ہے جو برائیوں کا عمل ہی کرتا رہتا ہے, اگر آدمی اس کی اصلاح کرتا ہے, جب کچھ اصلاح کیا تو وہی نفس کیا ہو گیا, لواما ہو گیا, لواما ہو گیا. یہ تب اصلاح کے بعد لواما, پہلے ہر آدمی کا نفس پایا کہ امارا ہوتا ہے. جب کچھ اصلاح کرتا ہے غلطیاں بھی رہتی ہیں, پھر لواما ہوتا ہے. جب بالکل باغ صاف ہو گیا تب وہ مطمئن ہوتا ہے نفس کی چیز. امارا لواما مطمئن, جب مطمئن ہو جاتا ہے, اپنے کو چھوڑا دیتا ہے, مٹا دیتا ہے, تو اللہ کے خطاب کے لائق ہو جاتا ہے. یا یہ تو ہر نفس مطمئنہ ان سے یہ لابھ کرے گا. اب امارگی میں سے ہم نہیں پوچھتے, تم کو کبھی خطاب نہیں کریں گے ہمارا, لوامگی میں بھی نہیں. یہی نفس مطمئنہ جب ہوتا ہے تو خطاب کے لائق ہو جاتا ہے. یا یہ تو ہر نفس مطمئنہ ان سے یہ لابھ کرا یہ تو مروی ہے پت پوری کی سوادی بس اب آ جاؤ. ہم نے پیدا کیا تھا امارگی میں, تم نے اپنی اصلاح کیا لوامگی میں آئے, تم نے اپنی اصلاح کیا اس میدان کے مقام پر پہنچے, اب ہمارے خطاب ہو جائے. کہیں ہے یا آئے تو ہم نفس ہمارا ہے کہیں, یا آئے تو ہم نفس لواما ہے کہیں. لیکن یہی نفس جب مطمئن ہو جاتا ہے اللہ کے احکام پر, اپنی جان کو کھپا دیتا ہے اور قربان ہو جاتا ہے, ำหนักไปตั้งกี่เมล่าใช้ปัญญาไม่ได้กระทำที่ไหนของเงี้ยทับภาษาญาติท่านนับสมุดไหมนะอินเดียรับไปกระทำที่มารวิยาทับคุณีเพื่อบาดอันเป็นบันทึกในการรู้จักมาดูว่าที่จับตัวอัมมาร์กี้นี่รักษาเนี่ยบันดาตัวให้ที่อัลลอฮ์สุบันดาไม่ทำแล้ววามกี้ไม่เป็นเองนบีนับสานี่บอกตาเนี่ยตอนแรกอุสโกคาเจยาอัลลอฮ์นับสมุดไหมนะอิจเจียนะรับกราดีตัมมารียะฟัสคุณีฟีอิบาดีอัมเมร์บันเดวีจะเมร์บันเดวีเมร์ทวารีจักรอาเมจันต์เมียจาวมะคามีรานิคอมจาวอัปตุดุยามีรานิลักไม่ยอมลอตุยาเจย์ยี่ทุมารีจักรไม่ยอมมาริกิสิ่งกันกันลาวามกินกันกันอัปตุมุตมัยนั่นจะบอกว่าอัปตุดุยากันลักไม่ยอมอัปเจ้าของมารีอาเจ้ายาอย่าตัวหันนับจุดมุตมัยนะอิจเจียนะรับกราดีตัมมารียะبس خلی پہ بادی بس خلی جنتی جب مطمئنہ ہو گا تو ہمارے بھائی میں آسکتے ہو معلوم ہوں کہ وہاں پہنچنے کے لئے اس میں رانے قلب کی ضرورت ہے یا آئیت حضرت تو مطمئنہ ارجعی لوٹو تم ابھی پردیس میں ہو ابھی تم پردیس میں تمہارا وطن اصلی یہ نہیں ہے تم پردیس میں ابھی ہو تم کو صحت ہو گیا بھائی اصلا میں رکھتا ہے جب آ جائے جاؤ اے گھر چلے جاؤ کہتا ہے نہیں ڈاکٹر کہتا ہے اب چلے جائے تم چھپا ہو گئی تم کو اب وہ رہے گا تو گڑبڑ ہو جائے گا اس کا یا اب تم اس حال نہیں ہو کہ تم اس دنیا میں رہو اب ہمارے یہاں آؤ تمہاری جگہ اب یہ گندی جگہ نہیں ہے صاف ستھری جگہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مقام تک پہنچا رہے ہیں وہ سب استعمال سے لیے ہم لوگ کا آنا جانا سب اسی لیے ہے اس مقام پر اللہ کو پہنچا رہے ہیں یا آئیے تو ہر نفس المطمئن ارجعی الی لوٹو کہاں پڑے ہوئے پردیس میں جنگل بیابان میں کہاں پڑے ہوئے لوٹو ہمارے جگہ پر تمہارا نفس اور صاف پاک صاف ہو گیا اب اس جگہ کے رہنے لائق نہیں ہے ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ تم راضی ہوئے تو تم مرضی ہو گئے تم ہمارے اعمال سے راضی ہوئے تو ہم مرضی تمہارے ہو گئے اب ہمارے انعام سے تم راضی ہو گئے ہم تمہارے اعمال سے راضی ہوئے تو تم ہمارے جزاؤں سے راضی ہو جاؤ اب یہاں نہ رہو چلو آگے تمہارا مقام یہ نہیں ہے ان لیے لا رب راضیہ مرضیہ خود خود عبادی خود خود عبادی معمولی جملہ مس ہو جائے گی بس جا جائے اور کہتا ہے اب بھائی تم تو ہمارے گھر میں ہمارے حضرت کبھی میں نکال دیتے تھے جو ہمارے تمہارا جلا دیا کسی لوگ بولتے ہیں آؤ تم تو ہمارے آدمی وہ خوش ہے کہ حضرت ہم کو کہتے ہیں ہمارے آدمی وہ خوش ہوئے بہت خوش بہت خوش ہو جاتے ہیں بادلوں وہاں تھا پھر تم لوگ اصلاح کے لیے نہیں آتے میں کیوں آتے ہو نہیں روکتا ہے آپ کو لیکن انہیں میں سے کچھ لوگ بلاتے تھے ایک آدمی کا نام تھا اشرف علی کہا بھائی تم میرے شیخ کے نام کے ہو میں کیسے تم کو نکالو آؤ آؤ تم آدمی میں جاؤ شفقت بھی تھی بڑی محبت بڑی ہے نا وہ نکالنا بھی ہمارے ایک حکیم عزیز الرحمان تھے دارالعلوم میں کہا حضرت نکالتے ہیں اس لیے تاکہ اصول داخلہ بتائیں داخل ہونے کے اصول میں سے ایک نکلے ہو گئے کچھ اسلام تو آ جاؤ تو نکالنا نہیں ہے وہ بلکہ اپنے یہاں داخل ہونے کے اسباب پیدا کرتے ہیں وہ عزیز الرحمان حکیم کہتے ہیں بہت اچھی یا آئیے معمولی یا آئیے جب یہ ندا ہوگی تو آدمی کتنا خوش ہوگا ایک شیخ جب کہتا ہے اشرف علی نام تھا ہم کیسے تم کو نکال دیں ہمارے شیخ کے نام کے تم ہو اس کے لائق میں ہم تم کو بلاتے آ جاؤ یہاں بیٹھ جاؤ سب لوگ سوچتے سب جوانی تھی سب مشہور کر دیے کوئی جوانی تھی ارے وہ سر جوانی تو ہم نے دیکھے نہیں کسی کو ماشاء اللہ شراب آپ کو شراب محبت تعلق اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کے اخلاق سے متعلق کروائے بات بتائیں ضرورت کی بنا پر کبھی ترقی ہوتی ہے یہ در ہے کہ بہت سارے حضرات چاہتے امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں نہیں چاہتے کہ امت کسی پریشانی میں آئے امت پریشانی ہم دیکھتے تھے اگر ہماری ماں کے پھل آئے گا زلزلہ آ گیا زلزلہ نہیں سیلاب آ گیا یہ آ گیا نہیں دیکھا تھی نتیجے پر آ گیا زلزلہ آ گیا کیا ہوگا ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس بس بزرگ ایسے چلتے چلے جاتے ہیں ہر چیز کا اثر کبھی کبھی اخبار میں آ کے پڑھتے تھے کہیں بھائی دنیا کے حالات میں معلوم رہنا چاہیے وہ اس لیے تاکہ دل رنجیدہ ہوگا تو اس کا ثواب ملے گا اچھی چیز سنیں گے تب خوشی ہوگی اخبار مجھے میں آتے تھے پھر لیکن پھر کہتے تھے لے جاؤ بھائی اس میں تصویر بنی ہے اب کیسے رکھا جائے اب کیسے اچھا لے جاؤ پڑھیا یا خود کلو پھر سے یا یہاں نسٹر مطمئن راضی ہے بہت تم نے مشقت برداشت کیا بہت تم نے مجاہدہ کیا اب آ جاؤ ہمارے دربار میں تم ہماری اب اصلاح ہو گئی ہے ہمارے گھر کے لائق تم ہو گئے اب تم کو وہاں نہیں رہنا ہے یہ پہلے وہ پڑے اب یہ پردے سے تمہارے لیے اصل مقام تمہارا وہاں چلو رب کا مکان نہیں کہا ہے رب کے ساتھ چلو جب رب کی طرف جاؤ گے خالی مکان نہیں کہا جنت چلو چلو رب کا راہ لیا تم مرضی ہے ہم خود ہی پہلے بولتے ہیں کہ ہم راضی ہو گئے تب ہمارے گھر میں جب گھر میں کب بلاتا ہے جب مالک راضی ہوتا ہے گھر میں ترتیب ہی رب کا راہ لیا تم مرضی ہے بس خودی پھر بازی بس خودی ہمارے بندوں میں سے ہو گئے اب تم اس لائق ہو گئے کہ جنت میں رہ سکتے ہو اس کو رب کا راج لیا تم مرضی ہے بس خودی پھر بازی بس خودی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اپنے بندوں میں راغب فرما لیں عباد صالحین میں سے بنا دیں عباد صالحین اللہ تعالیٰ کے نزدیک عباد صالحین کا بہت بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ منعم علیہ میں سے انبیاء ہے شہداء ہے اور صالحین ہے اے منو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ امرو اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی لڑکے وقات اب جہنم لائق نہیں جب یہ تم نے کیا اب تم جنتی ہو گئے جنت کے لائق میں تمہارے اعمال جنتی تم بھی جنتی یہ میرا بھاؤ ہے جنت میں رہو بے خطر رہو تم کو یہاں کوئی غزل نہیں پہنچے گا کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی سلامتی کے ساتھ رہو گے اسی جنت کے لیے ہم نے جمع ہے جنت جو ہے رمضان میں خاص طور سے تقسیم ہوتی ہے اس کی مغفرت اصل ہی ایک مغفرت کا ہمارا اول رحمت اوسط وہ رہا یہو رحمت ہو مغفرت وہ آخر عید کو میرے ڈال ہے یہ پورا مہینہ کیا ہے اول رحمت ہے شیخ الحدیث نے بہت اس کی تفصیل کچھ لکھی ہے رحمت ہے رحمت میں آؤ گے تو مغفرت ہوگی مفرت میں آؤ گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے اچھا اول اس کا اشرا ہے اس بنا پر پہلے ہی سے تیاری کرو تاکہ اللہ کے رحمت کے تم مہرت بن جاؤ اس بنا پر اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں جو عموماً اعمال کے بعد ہی وعدے ہیں ان اعمال کو اختیار کرنے کے لیے ان کو توفیق مرمت ہونا ہے اے مرو بطاعت اللہ مت تپو معاشی اللہ وہ مرو اولاد کو میرے انتصار عوامل وشتراب نواہی لال کا وقات لہو میرے نام جہنم کے اعمال بتایا گیا اور جنت کے اعمال بھی بتائے گئے جہنم کے بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بھی اعمال بنائے جو آتا حدیث شاہ ولی اللہ صاحب حضرت اللہ علیہ بارگاہ میں لکھتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ عمر والے میں وہی جو نازل ہوئی ہے وہ جنت کے فضیلت میں اور دوزخ سے بچ گئے کہ دوزخ سے بچاؤ تاکہ جنت کے اعمال کی اگر وقت ہوگی عمل کرے گا تو جنت کے لائق ہو جائے گا دوزخ کے اعمال اسے کرے گا تو دوزخ سے تاکہ دوزخ کے اعمال سے نفرت ہو جائے اور جنت کے اعمال سے رغبت ہو جائے شاہ ولی اللہ صاحب حضرت عائشہ کا کوئی اگر کیا ہو جو فضائل بارگاہ میں بہرحال میں دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگ جمع ہیں اتنے صلاح کا جمع ہونا بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ ان صالحین کی برکت سے انشاءاللہ ہم سب کے اندر جو کمی ہوگی صلاح کی سب پوری ہو جائے گی چاروں سے بہت سے قلب لگ جاتے ہیں روشنی بڑھ جاتی ہے نہیں یہ سب قلب ہیں ان شاء اللہ ہر ایک کی روشنی سے ہر ایک کو روشنی ملے گی اور جماعت سے نماز پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ ہر کسی بھی لوگ ہوتے ہیں کوئی صاحب نسبت ہوتا ہے کوئی کمی ہوتا ہے کوئی تاکہ ایک ساتھ نماز پڑھنے سے جو کمیاں اپنے اندر ہیں دوسروں سے پوری ہو جائیں گی اور خانقاہوں کو وجود کبھی یہی سب لکھا ہے کہ بہت سے اہل ذکر کے جمع ہوں گے کہ ایک ذکر کے انوار سے ایک دوسرے سے منتفع ہوں گے ایک دوسرے کے وجہ سے وہ منور سے منور تر ہو جائے گا اللہ اسی ہم لوگوں کے خانقاہوں کو نام کو یہ منور ہمارے اندر فرماتے تھے ماشاء اللہ صاحب کہ تھنگوان کی خانقاہ کی اینچی اینچ نکل اللہ سے منور تھی. وہ اس بات کرتے نہیں تھے وہ میں نے سنا خانقاہ کے خانہ بھوان کی خانقاہ کی اینچ اینچ ذکر اللہ سے منور تھی. کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو. اللہ کا ذکر دیجیے کرتے رہتے تھے. حضرت ثانی بہت زیادہ اس پر نہیں لیکن لوگ جو جاتے تھے ذاکر ہو جاتے تھے ذکر اللہ. اس بنا پر ہم لوگوں کے بھی اس رمضان میں کچھ ذکر کی عادت ہو جانی چاہیے, کچھ معمول بھی رکھنا چاہیے. تلاوت کلام اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ ذکر کی بھی اہمیت ہونی چاہیے. ہمارے حضرت پھر تلاوت تلاوت کرتے ہی آئیے ذکر بھی رہو. ایک بابا حکیم تھے, آپ جانتے ہوں گے لیکن نام نہیں تھا, بمبئی کے بہت بڑے. کیا حضرت میں تلاوت کرتا ہوں تب ذکر کیا ضرورت, ذکر نہیں کرتا نہ کیجیے لیکن ذکر کے انوار سے محروم رہیے گا. تلاوت کے انوار الگ اور ذکر کے انوار الگ ہیں, دونوں کو ساتھ لے کے چلیے. بہت بڑے حکیم تھے, آپ جانتے ہوں گے, میرے سامنے بات کہا نہیں. تلاوت کے انوار الگ ہیں اور ذکر کے انوار اس میں ذات ہے, اللہ کا نام ہے اس میں ذات. اس میں ذات اس میں ذات کا بھی ورد رکھنا چاہیے. نفی اس بات لا الہ الا اللہ نفی اس بات ہے اور اللہ کا ذکر کسی سے تحمل طور پر ہمیں کہا. ایک بار تو اللہ کہتا آدمی کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. اگر مجھے صاحب فرماتے ہیں دیش کوئی آدھو کو نہیں ہے مگر یہی آدھو ہے خدمت ہو ہم اللہ کا ذکر کرنا ہوں اور خاص طور سے کرنے طیبہ کا ذکر. اس میں ذات اس میں ذات سے محبت کے ایک فضا قائم ہوتی ہے اور لا الہ نفی اس بات اور اللہ اللہ کے لیے ایک خاص اہمیت ہے. اس برابر ہے رمضان شریف میں کچھ ہم لوگ معمول بنا لیں, اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے سارے حال میں برکات سے ہم مسفید ہوتے رہیں گے, جانوار سے منور ہوتے رہیں گے. اس برابر بڑی تاکید رہتی تھی حضرت کے ہمارے رمضان میں تلاوت کی ذکر کی بڑی تاکید. جیسا رمضان گزرے گا ویسے سارا سال گزرے گا یہ کہتے تھے, جیسا رمضان گزرے گا ویسے سارا سال گزرے گا. اس میں رمضان میں کچھ اپنے معمول کو بنا لو, کچھ نہ کچھ رہے گا رمضان کی برکت سے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تک کے رمضان کو پہنچایا ہے کہ آگے کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا کچھ نہیں جانتا. ہمارے حضرت ماں محمد صاحب بڑے درد سے کہتے تھے نئے رمضان کی قدر کرو, معلوم ہے آئندہ کس کو رمضان ملے گا نہیں ملے گا, سب سے پہلے وہی ہے یہ کہتے رہتے کہتے ہیں ہم لوگ. لیکن اس کا اثر کو ایسی درد سے کہتے تھے کہ بھائی رمضان کی قدر کرتے جاؤ, اس کے بعد معلوم کس کو رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا. عمر زیادہ ہو چکی تھی مگر اللہ تعالیٰ وقت غنیمت ہے, اس کو کرا بہت بڑی غنیمت چیز وقت ہے. وقت ہی ضرب ہے, یہ مسجد ضرب ہے مکانی اور وقت جو ہے یہ ضرب ہے وقتی میقاتی. رمضان کا وقت آپ رمضان کی قضا بھی کریں گے تو رمضان کا وقت نہیں ملے گا آپ کو. مکان مسجد ہے آپ دوسرے میں نماز پڑھ لیں مسجد نہیں ملے گی. اس بنا پر مسجدوں کی قدر ہے, رمضان کی قدر ہے, اوقات کی بھی قدر ہے, مکانات کی بھی قدر ہے, حرم کی بھی قدر ہے کہ نہیں. اسی طریقے میں دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان کی قدر کی قرآن کی قدر کی طاعات کی قدر کی توفیق مرمت ہو رہا ہے. ہم سب لوگ کمزور ہیں ضعیف ہیں نہیں ہیں مگر آدمی ارادہ کرے گا ان شاء اللہ ضرور کچھ نہ کچھ پابندی رہے گی راہ پر. یہ بہت میں نے خود چلا ہے رمضان جیسا گزرے گا ویسے سال گزرے گا. رمضان کے ذکر و شرم میں کچھ مشغول رکھو اور بہت زیادہ سختی نہیں کرتے تھے پر بہت زیادہ نہیں لیکن رکھو لگائے رکھو تھوڑے ہی ذکر کرو لیکن کرو. ہم لوگ ذکر کرتے تھے مغرب بات تو گھر تک گاؤں تھا جاتی ہوتے تھے ہوتے ہیں ہم لوگ ہمارے بیوی بچے تو کہتے تھے کوئی لوگ ذکر کر رہے ہیں بڑے اس سے کہتے ذکر کر رہے ہیں لوگ یعنی اتنا خوش ہوتے تھے کہ عورتوں سے کہتے ذکر کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو حکم تھا اس کو خاص طور سے اشراق کرتا تم بیٹھا کرو एक दफे लड़की गाड़ी आ रही थी, मैं पहुंच गया, ये सब लड़की गए तो मैं भी चला गया, मैं भी गया, सारे प्रॉब्लम नहीं गए। कहा तुमको तो हमने कहा इशारा तो बैठा हो तुम्हें आने जाए, हमेशा याद रहता है। इस वजह से मैं 70 वर्ष ईशा को नहीं छोड़ता, 70 वर्ष बैठता हूँ, है कि नहीं। अभी दादी याद आती है, शेख का फायदा यही होता है। इधर एक महाराज के फातुल्ला खाते शाह ने पूरी मुफ्ती नहीं दूसरे वहां शाह सुल्ला साहब से कह रहे थे कि हजरत रहता हूं मैं शाहजहांपुर में, लेकिन डरता हूं वहां थारी से थर भाव था वर्ड में, रहता हूं मैं लेकिन हर बट रहता मालूम क्या होगा। तुम्हारे शाह से तहलुक से याद में ताजी आती रहती है। अल्लाह तला इन शरीर का महीना है, जैसी आदत बनाएंगे इंशाल्लाह वैसी पूरे रमजान में रहेगी। इरादा करें हमारे जो नमाजी न भी हो उनको नमाज पढ़ना चाहिए, और जो नमाजी नमाज पढ़ो इसकी बरकत से इंशाल्लाह सारे साल में नमाज पढ़ने की तौफीक रही है। तिलावत कुछ ही करो, एक बात तिलावत करो लेकिन करो, अल्लाह ताला तिलावत से ताल्लुक रहेगा कुरान से, और कुरान से ताल्लुक रहेगा तो खुदा से ताल्लुक होगा। सबसे अकरब करीब, सबसे ज्यादा करीब अल्लाह ताला की तिलावत करना है। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा बिमा अतकर्रुब या रब العالمین बिमा अतकर्रुब, किस चीज से मैं आपका तकर्रुब हासिल करूँ। फरमाया बेकलाम तिलावत कलामी, मेरे कलाम की तिलावत से तकर्रुब हासिल करूँ। फरमाया बेफहमी और बेअफहमी, समझिए बिना समझे अल्लाह ने फरमाया बेफहमी और बेअफहमी, कैसे भी तिलावत करो। ये सब चीजें दिन रात सुनाया कर लेती है, सब बातें दिन रात। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन बुजुर्गों की तालीमात पर चलने की तौफीक दे। मेरी तबीयत थोड़ा सा नाराज थी, ये आप लोगों की बरकत से ठीक हो गई, कुछ सुस्त है। अल्लाह ताला आप लोगों की बरकत से इतना बयान करने की तौफीक दे, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की भी तौफीक दे। सोता हूँ जो कर रहा हूँ दुआ कीजिए, करता रहूँ मैं अपने औलाद के मुतल भी कहता रहा, कुछ ही करो करते रहो, लगे रहो इस तारीख में, इस तारीख में लगे रहो। पूरा कौन हर पता कर सकता है, नबी कहता है कि हम कैसे आपके सलाह का हक अदा कर सकते हैं, नबी जब कहता है हम क्या दावा कर सकते हैं, लेकिन लगे रहो इस तारीख में रहोगे तो इंशाअल्लाह अजीज अरे तारीख के जुमरे में तुम्हारा शुमार हो जाएगा। इस बराबर अपना शरीर में जो मामूलात है कुल न हो सके, तिलावत अगर एक बार पढ़ते थे दो बार पढ़ते निसवी बार पढ़ो बहुत कहते थे, फरमाते थे कुरान नहीं लो उनको चुम लो, इंशाल्लाह इसका ताल्लुक कायम रहेगा हमारे से। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने मशाइख की तालीमात पर अमल की तौफीक दे, रमजान शरीफ के कदर की तौफीक दे। रमजान शरीफ है इसमें तिलावत का अहतमाम, कुछ जिक्र का अहतमाम, बालू सिर्फ तिलावत ही करने लगते थे तो कभी देखो उन्होंने कहा हजरत तिलावत करें काफी बार नहीं, जिक्र के फूल से महरूम रहोगे, जिक्र भी करो छोड़ते क्यों हो। ये सब अपने सामने की बात है, सब सुनी हुई बात है। किसी ने कहा हजरत हम तो तिलावत करते ही रहते हैं, आपने कुरान से तरावी पढ़ाना नहीं होता हमको, तो कहा नहीं जो जिक्र करते हो थोड़े ही रखो ताकि जिक्र के फूल से महरूम रहो। तिलावत का नूर अलग और जिक्र का नूर अलग, बाद में मशायख शेखी ने लिखा है तिलावत कुरान से मना कर देते हैं और जिक्रुल्लाह में लगाते हैं, लिखा उसमें लिखा है ताकि जिक्रुल्लाह मुफरत चीज है और तिलावत मुरक्कब चीज है, तो मुरक्कब चीज का असर बड़ा मुश्किल से होता है और मुफरत से अदा ना कर रहे हो दिल में बैठ गई निस्बत, अब उसके बाद तिलावत का अब पढ़ो कुरान, जब निस्बत पैदा हो गई इसमें लाल से फिर कुरान खुदा उन्होंने तमाम उर्दू में मालिक के खजान सामने आ गए। अल्लाह हम सब लोगों को इस तरीके को जो आसान सहल दरसहल है सिर्फ तवज्जो की जरूरत है, दुआ कीजिए हम सब लोगों को तौफीक दे सही तरीके पर चलने की, उसके कदर करने की। अल्लाह ताला मुसको बुलसबाब है, वह रहीम और करीम है, जब सबको रास्ता दिखा रहा है तो अपने ही रास्ता नहीं लिख रहेगा, इतना रास्ता इंग्लैंड में 4 घंटे पहुंच जाता है, 5 घंटे पहुंचता है, अमरीका चले अपना रास्ता मुश्किल करेगा। अल्लाह हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि तुम 10 जो 10वां हिस्सा छोड़ो उनको 10वां हिस्सा छोड़ोगे تو گفت را داو گے ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ دسواں ایسا کوئی عمل کرنے نجات نہ دے گا ایسا زمانہ ایسے ہی ہے میں کہتا ہوں جو حسن پیغمبر کا امریکہ جانے کو اللہ نے آسان کیا یہ انگریزوں نے کیا ہے اللہ نے کیا ہے اور ابھی راستہ مشکل کرے گا اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر اس رویہ اگر تم کرو گے وہی رہے گا حضرت خان نے سبھی نے کہا ہے اس جو پہلے کرتے تھے اس یعنی دسواں بھی کرو گے نجات پا جاؤ گے کامیاب ہو جائے گی طریق تمہارا مکمل ہو جائے گا خدا تک پہنچ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے جب امریکہ کا راستہ آسان کر دیا روس کا آسان کر دیا چند گھنٹے پہنچتے ہو اور اللہ کا راستہ اللہ اپنے راستے کو مشکل کرے گا نئی زمانے میں اور آسان کرو تو خود حضرت خانی نے کہا ہے کہ پہلے زمانے میں جن مجاہدات سے جن مقام پر پہنچے تھے اس کے تھوڑے سے میں وہ مقام پر اللہ پہنچا دیتا ماں تعالی اللہ ہم سب لوگوں کو ہمت دے طلب دے شوق دے ذوق دے اس کی ضرورت ہے اللہ پورا کرنے والا ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا اپنے فضل کرم سے ہمارے لیے راستے کو ہموار فرما دے ہماری دلیت کے لیے ہمارے تمام مریدین متعلقین محبین کے لیے اللہ تعالیٰ اس راستے کو آسان فرما دے اصل عافیت تو وہی ہے کہ بندہ اللہ کا ہو جائے اور وہاں اللہ کے رضا مؤثر ہو جائے اصل عافیت یہ پوری دولت یہی ہے سب کچھ کیا کھایا پیا سب کچھ لیکن اللہ کے رضا اگر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس بنا پر اور اللہ کے رضا آسان ہے مشکل نہیں کمانے میں تو دشواری بھی ہے اللہ کے رضا ایک خروش میں ایک آہ میں کہاں سے کہاں پاتا ہے ایک آہ میں یوں تو کرتے ہیں شکتا ایک نالا بھی اگر پہنچے وہاں یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہیں بس اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے وہاں یہ بہت پسند ہے خانخواہ میں کبھی پڑھتا تھا اس سے بہت دیر بعد بات وہ بہت لوگ پسند کرتے بہت اچھا شعر بولا اچھا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کے لیے طریق آسان فرما دے اپنے تک پہنچانا پہنچنا پانا آسان کرتے واخر دعوانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفعے میں رمضان شریف کے دفعے میں قرآن شریف کے دفعے میں اللہ یہ تمام ہمارا وسائل موجود ہیں اس بنا پر ان کے وسیلے سے دعا کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ بہت سے مشائق ہیں علماء ہیں مشائق ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حضرات کی برکات سے ہم سب کو اللہ اپنے قرب اور قبول سے نوا دے ہماری پریشانیاں بھی دور فرمائیں طرح طرح کی جو پریشانیاں لائق ہیں اور متوقع بھی رہتی ہیں اللہ سب سے ہماری حفاظت فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين